Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Hele verdens vækstlokomotiv, det er tit sådan, vi beskriver Kina, de kinesiske forbrugere og den kinesiske vækst, men kører lokomotivet egentlig for tiden, og hvis det gør, med hvilken fart kører det så? Det er nogle af de ting, vi prøver at besvare her i dagens udsendelse. Det er mandag, og vi har besøg af Kina-ekspert, kan jeg vist godt tælle mig at sige. Peter Lisby, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Stifter og direktør i China Experience, og du har boet i Kina igennem masser af år. Lige nu der bor du i Singapore, men du har altså stærkt fokus på Kina og følger med i alt det, der foregår derude. Peter, ja, nu bor du som sagt så i Singapore med familien, og det er jo altså også et sted, hvor der er virkelig meget gang i den. Boligpriser, der stikker helt af, og omkostninger, som altså også er blevet fuldstændig ja, helt til himlen. Det forlyder. Altså det, jeg hører i hvert fald, det er blandt andet fordi, at en masse kinesere flytter ud til Singapore. Hvad er din vurdering af den sag? Er det rigtigt, eller hvad sker der egentlig i Singapore? Det er rigtigt. Der kommer rigtig mange kinesere. Altså, vi ser dels kinesere, som kommer ud, fordi de gerne vil ud af Kina. Måske har de mange penge, så de vil gerne bosætte sig i Singapore, hvor tingene er mere trygt og godt, uddannelsesmæssigt, godt for deres børn, og det er simpelthen med til at løfte priserne. Så prisen på en fee på golfklubben er steget til det dobbelte på et år, og lejlighedspriser, huspriser og det hele fortsætter stadigvæk opad, og det er kineserne, der flytter på det marked. Hvad siger singaporeanerne til det? Ja, det er de ikke specielt begejstrede for. Det er selvfølgelig klart, at dem, der sidder på de ejendomme her, de tjener rigtig gode penge på det nu på den korte bane, men der opstår et stort gap mellem de der sociale boligydelser eller sociale løsninger, som regeringen stiller til rådighed i den billigere ende af markedet, og så til det her meget dyre marked, som stikker af. Så der opstår et stort gap der, og det er klart, menigmand, taxichaufføren i Singapore er ikke specielt begejstret for det, så der opstår noget ulighed der. Nå, men det er altså Kina, det skal handle om i den her udsendelse, Peter, det gør du også klogere på i løbet af de næste 55 minutter. Vi får også besøg af Philip Femø, som er privatinvestor og senior softwareingeniør hos Zendesk. Philip, han har sådan helt ekstraordinært fået lov at besøge en stor kinesisk tech-selskab, Yihang. Ja, jeg kan lige så godt starte med at fortælle jer deres ticker-kode. Den hedder EH. Den handler på New York Stock Exchange. Hvis der er nogen af jer, der allerede nu er nysgerrige på, hvad det er, de laver. Det er altså noget med førerløse helikopter eller droner eller flyvende objekter eller sådan et eller andet, der er oppe i luften. Så I kan allerede tage Yihang frem. EH på New York Stock Exchange, hvis I skal se mere på den. Tilbage til det nære. Lars Svendsen. Ja, det kan være. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til os. Ja, godmorgen. Lad os blive lidt herhjemme til at starte med og se, hvordan markedet starter op herude. Ja, det er meget, meget, meget stille. Vi ligger lige marginalt over 0 punkt. Det er så tæt på 0, det er næsten kant, og så bare lige på plussiden. Og vi har ikke rigtig nogen store nyheder i dag, så nu skulle regnskaberne faktisk være på vej. Så vi får jo nogle stykker her på... Afhænger det af antallet af nyheder, da? Nå, men det er jo ligesom, det er jo de planlagte nyheder, så kan der jo ske noget andet i verden. Der sker i virkeligheden ingenting i øjeblikket. Jeg synes, det er forbløffende mindre, at danske journalister ikke gider lave noget. De kan jo ikke vride en nyhed ud af hvad der sker. Der er dog også andre steder, man kan finde nyheder, Lars Svendsen. Du kan jo kigge ind på selskaberne selv. Scandinavian Tobacco Group er dog ude med en nyhed. De var ude i går aftes og sige, at de var ude at købe snus. Ja. En svensk snusvirksomhed, eller hvad man kalder det. Det er de her små nikotinposer. Ja. Det er altså sikkert sundt og godt. Det tror jeg næppe. XQS hedder selskabet, og de kan komme til at betale op til 150 millioner kroner, afhængig af selskabets resultater. Svendsen, du står bare og ryster på hovedet. Er det slet ikke noget, der er interessant? Nej, ikke et øjeblik. Og alt det der, jeg mener, du hører ikke andet om, hvad folk bliver afhængige af det, og det er bare noget nyt, de bliver afhængige af, og så videre. Ikke? Der er blevet fundet for 120 millioner dollar kokain på en boldbåd nede ved Venedig. Hvad siger du så? Det er en milliard. Mm-hmm. Det er måske gadeprisen, det ved jeg ikke. Men det er noget, der vil noget. Skal vi vende tilbage til det, der har relevans for aktiemarkedet? Nå, men det viser lidt om, hvad der sker ude i samfundet. Altså, folk vil jo have alt muligt skidt om øje, som de bliver skæve i hovedet af. Hvad sker der med STG's aktiekurs på den nyhed, Lars Hansen? Ja, det ved jeg da ikke, fordi det interesserer mig. Men nu kan vi jo få Persson i morgen til det, vi kan da finde til dem, men... jeg tror ikke, den stiger flytter så meget på den historie. Den falder 60 øre til 127. Den var jo i øvrigt været op og vinde en gang til på 140 eller sådan noget. Det er jo en Persson-aktie, han har den. Mm. Nej, du, det er ikke noget. Og alt det der med poser og noget, du putter under tungen, og du kan putte det under næsen, mens du sover, og så er du skæv om morgenen, når du står op. Nej. Nå, der sker rent faktisk ikke ret meget. Vi er meget, meget stille, og vi har jo, og derfor er det også, jeg mener, at det er rigtigt, at vi står over for de her regnskaber, også de store amerikanere, der kommer helt på stykker her i Microsoft og Google. Det er tech-selskaberne, ja, der kommer i den her uge. Og så har vi så vores egen, og det er jo faktisk mest DSV, der er interessant, der kommer om på torsdag, og så kommer GN også, for ikke skal være løgn, og Danske Bank, og Danske Bank er jo ikke så interessant, men det er de andre, og det er jo, der kommer også Top Danmark, det er jo lige meget, og Øsur, det er en mere interessant aktie, men dem, der laver kunstige ben og sådan noget, hvis du har brug for sådan noget, og da der er nogle krig, der pågår, så burde den aktie jo stige, men... Så kommer der også tal og udmeldinger fra Novozymes og Carlsberg, så der bliver faktisk rigeligt at kaste over, Lars Svendsen. Du går og Carlsberg er ikke et rigtigt regnskab. Nej, præcis. De er ikke så velkørende, så de kan levere et ordentligt regnskab, skal vi sige det på den måde? Eller... Svendsen, her i dag, der er der faktisk landet nogle regnskaber, som jeg ved er noget af det, du holder øje med, og jeg ved godt, du ikke har været helt nede i detaljerne endnu. Vi har siddet og snakket om alt muligt andet også, men hvor Energy, som du har talt om flere gange her i klubben, de skulle have landet et regnskab her til morgen. Ja, det har de også, og det jeg tror, man måske, den stiger en lille smule på, den stiger en tredjedel procent op i Norge og koster 25,5 cirka en norsk krone. Men det, som nok er måske mest interessant for os, der er aktionærer og køber lidt for dyrt, at de vil betale $270 millioner i udbytte for første kvartal, og de vil også betale, siger de, det samme cirka for andet kvartal. Og det er jo altså, det svarer jo til vel 1,1 krone, eller sådan noget lignende norsk, og aktien koster de her 5,26, og det er jo, altså du får det fire gange om året, det er 4,5 kroner, og du betaler 25 for den, det er jo meget godt direkte afkast. Det må man sige. Det er jo det, når jeg sidder og siger, at det handler om olieprisen, ikke? Olie- og gasprisen, men når jeg siger, at den er måske værd at kigge på, så er det fordi jo, at de har sagt, at de vil øge deres produktion. Altså, de er ikke hoppet på den grønne bølge. Den koster 25,76 og stiger 2% i dag. Men det er jo altså lidt deroppe og top på 48, ikke? Og så vil vi være nede vel på 24, og nu er den i de der 25,7, men... Det er sådan min udgave af Statoil, eller Equinor hedder den, men pointen er, at de har jo sagt, at de vil trappe produktionen ned, og de vil ikke lede praktisk talt ikke efter olie mere. Man har sådan en reserveudskiftningsration, den var tidligere skulle helst være højere, så man kunne vokse. Nu skal den være negativ og gå ned, så har man fået politisk point. Men de her, de sidder jo og siger, at de vil øge med produktionen frem til 25-26 med cirka, jeg tror det er 30%. Det er forholdsvis meget. Og det er sådan det, der gør, at den er... Jeg synes det, men det er også jo en... Det handler om energiprisen, og at olieprisen op eller ned, og at de udlover mange penge. Så det er det, man skal... Og olieprisen har jo rent faktisk været en lille bitte smule faldende her det sidste stykke tid, Lars Svendsen. Hvad skal vi se i det næste stykke tid, tror du? Ja, jeg tror, at olieprisen skal op, men den ligger på knap 78-80. Og jeg tror, at olieprisen kommer op, både af hensyn til... Altså det er Rusland, betyder jo meget, ikke? Og alt det derovre, hvad der bliver ud af det. Og hvad hedder det? Når der bliver fred, så alt det derovre, så risikerer, eller to ting. En af Rusland kan være, at bliver sat i skammekrogen på en eller anden måde, eller revolution, eller det hele lukker ned, eller hvad der sker derovre. Og det andet er jo, at så bliver der jo formentlig et fredsboom, og så skal vi alle sammen, og kineserne er allerede i gang med, kan jeg fortælle derfor, om jeg ser det, og nu kan du så bekræfte det, eller lade være, eller du måske ikke interesseret sig for det, men at de er altså i god gang med at importere, ikke? Og han har også været nede og snakket lidt med Saudi-Arabien, han har og han har også talt lidt med iranerne, og hvorfor gør han det? Han er selv importerer også nu fra USA, sådan big time i forhold til, hvad han har gjort. Mm. Og det kunne jo godt tyde på, at han gerne vil have nogle andre end ham Putin-manden, ikke? Og hvis jeg sad og var Putin... Udover at jeg havde nightmare i forvejen, så ville jeg også få det over, at kinesermanden, han farer rundt for at blive gode venner med alle mulige, der har olie. Og det kunne jo godt tyde lidt på, at han er interesseret i at få flere steder, han kan få energi ud. Ikke? Ja, nå, vi ser på det i løbet af den her udsendelse. Og så var der en interessant historie i weekenden. Så der var sket noget? Ja, det var der. Og det var, det er jo en baggrundshistorie, men forleden der stod jeg og kæftede op om, at man risikerede, at der blev mangel på tankskib, fordi vi har den der dark fleet, der sejler for russerne. Og i lørdags i Jyllandsposten, jeg havde at skulle sige det på Berlingers kanal, var der en glimrende artikel af en, der hedder, de har en mand, som får lov, han er global redaktør, eller sådan noget lignende, korrespondent. Og han hedder Kjeld Louis Petersen Hansen, eller andet. Han skriver nogle meget fine ting, han skriver. Han skriver jo kun en gang om ugen og sådan noget. Men han har skrevet lige præcis som det der, at der er nogle af alle de der skibe, der er ved at komme i klemme. Og når danske søfartsstyrelse engang gider at begynde at lave noget, så kunne de jo se ud og stoppe dem lidt og kontrollere papirerne på dem, når de sejler forbi Danmark. Og hvis de ikke har det, ved du hvad, så ligger du der, og der bliver du liggende indtil du har fået papirerne i orden. Mm. Hvis det der lort går på grund, så bliver det Danmark, dig og mig, og du har det sort tøj på i dag. Det bliver også der skal betale for det. Nå, det er blot. Nå, men det bliver også der skal betale for det. Men problemet er, at det er fuldstændig rigtigt. Der var en glimrende artikel i lørdags i Jyllandsposten om problemer med tankkapacitet. Okay. Ja. Måske. Nå, vi får se, hvor det ender henne, Lars Svendsen. Ja. Det er mandag, og jeg har altså besøg af Lars Svendsen og Peter Lisby. Vi skal tale om Kina, og hvad udsigterne er lige præcis for det sted. Og du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Tomme bycentrum, barrikaderede boligblokke og decideret klagesang fra byens altaner. Det har været næsten surrealistisk at følge med i den kinesiske coronanedlukning, og særligt måske det langdrag, som den blev trukket i. Men her på den anden side, hvordan står det så egentlig til med Kinas økonomi? Det skal det altså handle om nu. Peter, lad os starte lige præcis der, fordi der går altså også, jeg ved ikke, om man kalder det rygter, men altså historier om, at den økonomiske vækst ikke nødvendigvis er styret som topprioritet lige her nu. Lige nu, der er det sikkerhed. Hvordan går det egentlig med Kinas økonomi? Jamen, jeg tror, at økonomien er et virkelig stærkt fokuspunkt for dem. Det er tydeligt for dem, at de skal have gang i tingene igen. Der er stor ungdomsarbejdsløshed. Det er noget, som Kina ikke har oplevet i årtier. De folk, som jeg har haft ansat i min forretning, de har kunnet vælge at vrage og tage nye jobs konstant. Og nu er dagsordenen simpelthen en anden, fordi Big Tech ikke har kunnet opsluge de her unge mennesker, i særdeleshed de store byer på Østkysten. Og der er en række andre problemer. Altså, det er jo en supertanker, som pludselig er vendt og gået i den stik modsatte retning. Og vi talte lidt om det, inden vi gik ind her. Altså, der er fortsat i Kina lidt en tillidskrise i forhold til det politiske og i forhold til det økonomiske. Men når det er sagt, så begynder det jo at gå i den rigtige retning. Jeg har selv lige været tilbage i Shanghai i 10 dage med hele min familie. Vi flygtede ud af Kina for omtrent et år siden til Singapore på grund af den her vanvittige lockdown, som vi var igennem. Og det var ikke meningen, vi skulle forlade Kina på det tidspunkt, men sådan blev det. Og det var rigtig rart at komme tilbage og se, at tingene var fuldstændig normal igen. Altså fuldstændigt. Der var ingen restriktioner. Bylivet var normalt. Der var folk i restauranterne, der var folk i butikkerne. Tingene virkede fuldstændig normal igen. Men er de begyndt at bruge penge sådan for alvor endnu og hævnshoppe, ligesom vi andre gjorde efter vi blev sluppet ud af coronakløerne? Det tror jeg ikke, man kan sige, de er. Der er stadigvæk penge i lommerne, og de passer lidt på dem. De vil gerne lige være helt sikre på, at tingene bliver stabile og normale igen. Men hvorfor egentlig det, Peter? Fordi at, som du siger, så her i den vestlige del af verden, der var vi jo ret hurtige til at komme i gang med at bruge penge, lige så snart vi blev sluppet løs igen. Og der er jo andre steder i verden, hvor der måske heller ikke er det samme sikkerhedsnet, som vi har lige præcis her i Danmark. Altså, hvor man måske også kunne være en lille bitte smule bekymret for, hvad der sker sådan lidt længere ude i fremtiden. Kineserne, hvorfor holder de på pengene? Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror måske i virkeligheden, jeg har lidt svært ved at svare på det helt præcis. Jeg har faktisk forsøgt at tale med mange kinesere om det den seneste tid, og folk de bliver meget ukonkrete, men de siger, vi skal lige se tingene an. Når vi kommer ind i 24, tror vi, at tingene bliver godt igen, og alt bliver normalt, men indtil videre, så er vi nødt til lige at holde lidt på pengene. Men du har fuldstændig ret, der findes ikke det sikkerhedsnet, som vi kender i vores del af verden. Det findes der mange andre lande, hvor der heller ikke findes, hvor de trods det er gået ud og forbrugt. Der er kineserne altså blevet rystet i deres grundvold, også kineserne er det, der er foregået fra Beijings side, så jeg tror, at det har været en større omgang for dem. Og når jeg taler med kinesere om det, så siger de jo simpelthen, du kan jo bare forlade Kina, du kan tage til Singapore, du kan tage til Danmark, du kan gøre, hvad du vil. Mange af os kan ikke forlade Kina, vi er låst fast her. Der er også mange kinesere, som ikke kan rejse ud, fordi de ikke har et pas. Det går ikke hurtigt nok med at få udstedt pas i forhold til at give folk mulighed for at rejse. Så kineserne holder lidt på tingene i øjeblikket fra styrets side, og de er så i gang med at få økonomien på fod igen. Og når vi kommer ind i marts og april måned her nu, de seneste måneder, jamen, så er der masser af bedring i de tal, der kommer ud. 4,5% vækst. IMF har noteret, at man regner med 6% vækst over året i år. Og hvis vi sådan kigger på det på det lange sigt, så er jeg helt sikker på, at Kina kommer stærkt tilbage. Men der er stadigvæk en mellemløsning, hvor man ikke rigtig får kommet ud af startblokkene, kan man sige. Ikke? Okay, men der, hvor man så rent faktisk kan bruge penge, Peter, kan du se, om der er sådan særlige områder, som pengene bliver brugt til? Her i vores del af verden ser det ud til, om vi har været vældig glade for serviceydelser og rejse og alt det der, i stedet for at købe flere ting, som vi jo er, mange af os har rigeligt af. Er det det samme mønster, du ser ude i Kina? Altså, yeah. Det er service? Det er service, og i særdeleshed, man kan se de seneste tal fra marts og april, særligt fra marts, kan man se, at det er offline salg, altså salget i fysiske butikker, som er stukket af i forhold til online. Og det er vel et udtryk for, at folk de gerne vil ud, de vil gerne have en oplevelse med det også, og være ude, fordi de har været meget lukket inde. Så det, at man kommer ud, man spiser på restauranter, jeg har talt med en del folk i restaurationsbranchen, som siger, at deres marts-tal var fuldstændig normale og på indeks 100 i forhold til før corona igen. Så noget tyder på, at de går ud og spiser, nyder livet tæt på, i og med, at de ikke kan rejse langt væk, nødvendigvis alle sammen, men gerne vil forsøge tilværelsen i hverdagen, umiddelbart i de større byer i hvert fald. Så der er håb for ud for den kinesiske økonomi, der skal nok komme gang ind. Hvad med at investere? Er kineserne glade for at gøre det igen? Fordi det var jo faktisk også ret populært inden corona. Ja, altså, de fleste analyser viser, at kineserne ikke sådan rigtig er kommet ind i markedet endnu for alvor. Der er selvfølgelig masser af kinesisk privatkapital i markedet, men dem, jeg taler med, siger, at det lader vente på sig. De har rigtig mange af de penge parkeret på sidelinjen og venter på, at de ser, at markedet rent faktisk har bidt sig fast i en opadgående trend. Og det har vi jo ikke set endnu. Det har været op og ned. Det har været meget tumultarisk de sidste måneder, ligesom det har i resten af verden. Det ser vi også på det kinesiske. Det, som jeg også synes er interessant, det er, at vi ser nu i marts, at der begynder at blive solgt boliger igen. Tallene fra måned til måned i Beijing er steget med 45%. Så der begynder at blive lidt mere optimisme, lidt mere tro på, at det giver mening at gå ud og købe en bolig nu. De er blevet billigere, og man kan godt gå ind i markedet, hvis man har mulighed for det. Så det er rigtig vigtigt for, at økonomien kommer i gang, fordi det er måske 30% af den samlede økonomi. Hvis den del ikke kommer med, så kommer Kina ikke rigtig med, så er der ikke tillid i samfundet. Men det tyder på, at det kommer nu. Må jeg spørge dig om noget lige, når du er i gang med foredrag der? Hvad med inflationen? De tal, jeg har kunne se herovre fra, de har jo ikke haft særlig eller meget lavere inflation, end vi har. Hvordan er det? Jeg synes, det er et sindssygt godt spørgsmål, Lav, fordi jeg har jo faktisk også selv stået her og sagt, at kineserne har ikke nogen inflation nævneværdig i forhold til, hvad jeg har set i resten af verden. Og det er også det, tallene viser. Men min egen lille analyse af at gå i supermarkedet og på restaurant i Shanghai er altså en helt anden oplevelse, for at være helt ærlig. Der er rigtig mange ting, som er steget markant, og det beklager kineserne så over nu. Så jeg tror ikke, at vi kan sige, at kineserne kommer til at gå glat igennem uden. Men det er jo det, som er. Det er stabile priser, og det er vækst og arbejdsløshed. Det er de tre hovedpunkter, som regeringen har sat op. Det er deres fokusområder lige i øjeblikket, fordi de er jo panisk angst for det med prisstigninger. De har jo set det tidligere. Hvis kornpriserne, hvis rispriserne, svinepriserne og sådan nogle ting stiger, så har du uro i samfundet, fordi der er nogen på bunden af samfundet, som, hvorfor hvem det her det er fuldstændig basalt for at kunne klare sig igennem. Så det er afgørende vigtigt, at de holder det nede. Mm. Og det tyder på lige nu, at de ikke helt kan det. De har heller ikke haft sådan noget energi boompris, som vi har haft. Vel? Altså alt det der. Det der chok, som vi havde, det var jo sådan noget, det har de jo slet ikke haft derude. Nej, de har haft nogle chok, men det er ikke kommet ud til kunderne på samme måde, fordi staten har subsidieret det, så det er fuldstændig rigtigt. Men det er jo også en del af det, som vi snakker om før, med at kineserne er i gang med at købe ind nu på energimarkedet globalt, fordi de både har et produktionsapparat, som skal op i gear igen, men det er jo også sikkerhedspolitik i forhold til de spændinger, der er mellem Kina og USA, at kineserne køber sig noget bulk, så de kan kontrollere det her og holde priserne nede på de output, der kommer ud af Kina, for at sikre, at man stadigvæk og fortsat vil producere sine varer i Kina. Så der er politik i det også. Det må man sige. Der er måske også politik i det på den måde, at vi flere gange her også i klubben har talt om, at Kina måske er ved at prøve at positionere sig som den helt store fredsskaber derude i verden. Peter, ser du det også, når du bevæger dig derude? Jeg Jeg synes, der er mange forskellige meldinger på det, generelt set. Når jeg taler med kineserne om, så siger de, det er vi ikke så interesseret i, for at være helt ærlig. De bekymrer sig om deres egen tilværelse, det nære, lige her nu, fordi det har været hårdt for dem de sidste 3 år. Selvom det ikke har været hele perioden, som har været en reel coronaperiode i Kina, det skal vi huske, det er jo reelt kun måske et års tid, hvor de har været reelt lukket ned, fordi resten af tiden har de været i deres egen boble, hvor tingene fungerede nogenlunde normalt, og økonomien var god. Jeg ved ikke, om man kan sige, at Kina bliver en fredsmægler. Det bliver en anden slags fredsmægler end det, som vi ser fra en amerikansk side. Jeg synes jo også, det er forfriskende, at der kommer nogen ind og siger, kunne det være en idé måske at skabe fred, i stedet for bare at blive ved med at kaste mere på bålet. Så den dynamik synes jeg selvfølgelig, man kan hilse velkommen. Mm. Men jeg tror, at det, man ser i forhold til Rusland og Kina, det er jo ikke... Det er jo ikke, fordi de er de bedste venner. Det er jo lidt sådan, det bliver lagt ud i medierne. I virkeligheden er det måske en opportunistisk mulighed, som kineserne har lige nu. Kineserne er ikke interesseret i, at Rusland falder, fordi de har en stor fælles grænse og masser af udfordringer, hvis det sker. Plus at de er de næste, der står for, hvis Rusland ikke fungerer som buffer til dem. Så kineserne har masser af andre grunde for at sikre, at Rusland ikke falder. Og så er begge parter vel også enige om, hvem det er, der er storebror i det der forhold. Ja, helt klart. Selvom Rusland måske ikke vil stå ved det. Ja. Men det, du siger, det er meget, meget rigtigt. Jeg tror også, det er sådan nogle ting, der ligger lidt bagved, fordi hvis Putin falder, så kan sige, selvom han måske kan sidde de næste 5 år, han har lige fået 5 til, men så kan han jo godt se sig selv, at sådan nogle kraftkæle der, de kan jo blive blæst væk i løbet af et år eller 2. Ikke? Men det andet er, at, og det synes jeg, vi også underkender, at kineserne er jo de eneste, der har en eller anden form for operationel indflydelse på russerne. Ellers så gør russerne jo fuldstændig, hvad de selv vil. Men altså, hvis kinamanden står og siger, ved du hvad, nu tror jeg lige, at du skal se at få lavet lidt fredkamp, men for ellers, så kan du passe dig selv. Så de er jo den eneste afgørende ven, de har, så køber inderne noget fra dem også. Men så den måde har han jo en indflydelse, og måske ligesom kan puffe ham lidt. Okay. Fra det sådan lidt mere politiske og ned til det, som det handler om i det her program, nemlig aktiemarkederne. Peter, vi skal tale lidt om de her store tech-selskaber ude i Kina, som jo altså også blev lukket ude. Jeg ved ikke, om det var på altanerne, men ikke desto mindre, så var styret efter min lang periode, og så blev der sådan lige pludselig, så er blev alt lukket ned, og der var ingen, der fik lov til at udvikle sig eller gøre noget. Jack Ma, han forsvandt i en periode, og alt det der, vi har talt om det 100.000 gange her i programmet. Er der ved at blive sådan lukket op for det igen? Kan tech-selskaberne få lov til at vokse på ny herfra? Ja, det kan de, fordi narrativet er at ændre sig. Regeringen har brug for dem, ganske enkelt. De har brug for, at de ansætter folk igen. De har brug for, at de vækster. Men de har også brug for, at de gør det på en mere bæredygtig måde. Og jeg tror, at nogle af de nuancer, som jeg synes, der mangler i debatten nogle gange i forhold til Kina, det er faktisk, at styret rent faktisk gør en hel masse gode ting, også for at beskytte deres egne borgere. Med den ene hånd så overvåger de. Det er et overvågningssamfund, lad os bare sige det, som det er. Men på den anden måde, på den anden side, så forsøger de også at beskytte forbrugerne i forhold til lovgivning, som faktisk er strammere end GDPR-lovgivning i Danmark på datasiden, for eksempel. Vi har set debatten omkring TikTok, som blev grillet i kongressen. Hvis du ser på deres hovedselskab, Douyin, i Kina, så er restriktionerne fra den kinesiske regering i forhold til brugen af Douyin, i forhold til begrænsninger, hvor mange timer, hvem der må være på, hvilke content, der skal ligge der og alt muligt andet, er jo mangfoldigt. Så der er lavet restriktioner i Kina, som er godt for at sikre, at de unge mennesker ikke bliver fuldstændig suget ind i det her økosystem, fordi det er jo nikotin til de unge mennesker. Ja, det er altså, godt for kineserne, ja. For de kinesiske unge. Det er jo forfærdeligt for vores unge her i vores del af verden, når de sidder og kigger på TikTok, og der er den ene forfærdelige video efter den anden. Så må vi bare stille krav til dem og sige, I må gerne være her under de her betingelser. Og det er det, der jeg synes, der er blevet lidt en skæve fortælling, at vi peger fingre mod TikTok og Kina, men i virkeligheden er det vores egen lovgiver, som skal sige, I må gerne være her under de her forudsætninger i det her marked, ligesom alle de andre, ligesom Facebook og de andre. Men det er ikke sådan, det er blevet. Og det er jo fordi, TikTok er blevet en politisk historie, og det var jo forudbestemt, hvordan narrativet skulle være omkring den høring, der var i kongressen, sådan som jeg læste det i hvert fald. fair enough, de svarer ikke helt klart på det hele. Det gør de overhovedet ikke. Det skal jeg være den første til at indrømme. Men jeg synes også, at det er væsentligt at få sagt, at det her, det er fronten af den krig, der er, man diskuterer, og det er politik. Men Peter, jeg synes, det er et spændende politisk emne i forhold til tech-selskaberne og investering ind i det. Fordi man kan jo også sige, at det kan godt være, at kineserne, de brokker sig og går mok over, at de måske bliver lukket ned i USA. Der er masser af steder, de er blevet lukket ned. TikTok i hvert fald i USA. Men samtidig så lukker de jo alle de amerikanske tech-selskaber ned. Altså man kan ikke få Netflix derude. Jeg ved ikke, om man kan få Facebook. Altså der er jo masser af ting, man ikke kan ude i Kina. Ja, det er rigtigt. Det er jo sådan, deres økosystem er blevet nu. Det er rigtigt. Så det at have fri adgang, og det er jo noget med det, vi talte om før i forhold til censuren og at have adgangen eller kontrollen over de her selskaber. Så vi må jo ikke... Der har været meget diskussion omkring det her med, kan TikTok, skal de afgive data til regeringen i Beijing, hvis regeringen beder om det? Og jeg tror, man kan sige, at der er daglig drift, for tingene er fuldstændig normal. Men hvis regeringen beder om det i Kina, så får de, eller så tager de det, de skal have. Lad os gøre det fuldstændig klart. Sådan fungerer det i Kina. Og det gør det også i USA. Mm. Det gør det nok også i USA, ja. Men ja. Ja. Det er meget svært at have den her debat i dag, kan jeg høre, uden at det hele tiden kommer til at handle om politik. Jeg prøver lige endnu en gang, jeg ved godt, det var mig, der selv gik over i den her politikgade. Men lad os se på nogle af de der store tech-selskaber, som der er ude i Kina. Et selskab som Alibaba, der jo altså har haft det ganske svært, hvis man har været investor i Alibaba, ja, så er der stor sandsynlighed for, at det ikke har været specielt godt at kigge på, i hvert fald det sidste lange stykke tid. Peter, hvad er udsigterne egentlig for nogle af de her store selskaber? Jamen, jeg tror i virkeligheden, det der er sket for Alibaba er super godt. Jeg synes også, det var på tid. Altså, de har jo løbende lavet en del omstruktureringer, det laver de faktisk hele tiden, hver eneste år, men det her, det var en af de rigtig store, de lavede, hvor de delte selskabet op i de her seks større enheder, og det er jo dels for at gøre strukturen mere klar. De var blevet for store, der har været udfordringer i forhold til data, der flød fra den ene forretning til den anden, den her optionalitet imellem forskellige digitale platforme, som vi ofte taler om. En del af den forretningsben går tabt i den her øvelse, fordi man ikke kan gøre tingene på samme måde længere, men det er også af hensyn til reguleringen i Kina. Men nu begynder de så at lave forberedelser til IPO, så vi troede egentlig ikke, at deres supermarked, Hømar og HypoFresh, var de første, der stod for, men det tyder på, at det er dem, der nu bliver listet på Hongkong-børsen i løbet af året. Så de er i gang med at lave de indledende øvelser lige nu. Og det er en forholdsvis lille forretning i forhold til nogle af de andre forretningsenheder. De har ca. 400 butikker, fysiske forretninger i Kina, hvilket jo er ingenting i en kinesisk sammenhæng. Men de er dygtige, de har klaret sig rigtig godt. Det er en fuldt digital forretningsmodel. Jeg har brugt dem ekstremt meget det seneste år, da jeg boede i Kina sidste år, bestilte jeg varer fra dem hele tiden, fordi du bestiller dine varer, og inden der er gået en halv time, så har du fået leveret dine varer. Og det er fordi, de har lavet et system, hvor hver enkelt supermarked fungerer også som logistikcenter. Så der er ikke noget ekstern lager, det er forretningen, der er det hele. Så du har sådan nogle bånd, der kører rundt ind i forretningen, hvor folk går og håndplukker de ting, som folk bestiller online. Og det er for at skabe tillid i forhold til, at det er de rigtige produkter, det er de samme produkter. Så når folk kommer ind i butikken for tillid og tryghed i forhold til at købe de her produkter, så finder de også ud af, at de kan købe det online. Det koster ikke noget, det bliver leveret lynhurtigt, og det er deres model. Og så er alt digitalt, så prisstrukturerne på dine varer, de skal sættes ned, fordi nu er de ved at være løbet ud for sidste salgsdato, eller sporbarhed på produkterne, som går helt tilbage fra bunden, der har høstet det til transporten, kølekontakten, og alle mulige forskellige ting, der kan du simpelthen spore det hele ved en QR-kode. Så det er en interessant forretningsmodel, som de så løfter op nu ved at få friske penge ind, sandsynligvis. Hømar Fresh kalder du, men det staves bare H-E-M-A, hvis man selv skal ind og google det. H-E-M-A, ja. Ja. Peter, er det noget, som du kunne være interesseret i at hoppe på sådan en IPO, når de kommer på børsen? Jeg har ikke kigget så meget på det endnu. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg synes, det er sådan en lidt lunken størrelse, må jeg sige. Det kan godt være, men jeg synes, cloud-division og nogle af de andre ting, synes jeg er meget mere interessante umiddelbart. Den her, den er måske ikke så politisk usikker. Det er måske sådan en, der bare kan løbe derudad og blive en ganske udmærket forretning, men det er ikke noget, der stikker af på en formiddag, det tror jeg ikke. Og ved vi noget om, hvornår den går på børsen? Nej, det er stadigvæk lidt fugle på taget. Vi ved ikke så meget om det, men det har været ude i en del store medier på det seneste, at det her det er den første, der kommer. Jeg tror ikke, det er den sidste i år heller. Jeg tror, der kommer flere. Okay. Så... Må jeg spørge rent børsmæssigt, hvordan ser man på sådan noget, hvis du ved det, med at man lader, ligesom piller datterselskaber ud, fordi så kan man jo sprøjtet, jeg ved ikke, hvor mange ud over markedet. Det er jo ligesom den store, så siger nu sætter vi det fra, så sætter vi det fra, så sætter vi det fra. Er det ikke sådan, det, er, det skal forstås? Jo, det er, altså, for mig er det stadigvæk en lille smule uklart, hvad der så sker på hovednoteringen, og hvordan sammenhængen er i forhold til det. Så det er jeg faktisk ikke 100% klar på. Jeg tror heller ikke, at det er 100% afklaret eller klaret af nu, hvordan det bliver. Så det er lidt svar skyldig på. Okay. Men Alibaba, den investering holder du fast i, eller hvad gør du egentlig med dine egne? Ja, dem lader jeg køre. Altså, den ligger jo ruder nede i slutningen af 80'erne nu, og den har været helt op i 120, da den var på sit bedste her på det ritten, vi havde på i starten af året, og den skal nok komme derop af igen. Og jeg er meget langsigtet på de positioner, jeg har, så, og det bliver man også nødt til at være i markedet lige nu, så det er meget enkelt. Præcis. Ja, man er langsigtet, og så lige så bliver man nervøs og sælger ud, og dit og dat. Man skal passe på, at man ikke får i panik, når markederne de kører, ligesom de gør. Peter, noget af det, som du har talt om tidligere, det er også elektriske biler, og det er jo et gigantisk marked ude i Kina. Er der stadigvæk potentiale for det? Ja, det er der. Men det er et svært marked i år, fordi det er et transitionsår, et konsolideringsår. Der vil være et udskillingsløb i år. Og så har Tesla jo kastet ekstra meget brand på bålet med prisnedsættelser i flere omgange faktisk. Og Kina er jo det største marked på elbiler. 59% af alle elbiler, der blev solgt sidste år, blev solgt i Kina. Hvis du ser på output, altså produktionskapaciteten, så er vi helt op på 64%. Og der har lige været autoshow i den her uge, som jeg synes er meget interessant, for der har været en del klare udmeldinger i forhold til konteksten på det her autoshow. Noget desværre ikke forbi, fordi jeg er nødt til at rejse hjem lige præcis, da det startede. Men pointen er egentlig, at Volkswagen, som er en af de to store tilbage af de store internationale, som stadigvæk producerer almindelige benzin- og dieselbiler, altså Volkswagen og Toyota, de kom ud med en udmelding, hvor de sagde, at vi vil inden for 2 år sælge halvdelen af de biler, vi sælger i Kina, det skal være elbiler. Og når jeg læser det i forhold til at se, hvordan kineserne udvikler elbiler nu, hvor alt er el, altså 100%, så er de jo fuldstændig tabsutten. De er helt bagud af dansen, og det marked, de er i, det eroderer under dem ganske enkelt. De er simpelthen kommet så meget på bagkant. Så Kina er økosystemet for udviklingen af elbiler nu, og det fortsætter op, og markedet vækster måske kun 20-30% i år. Sidste år fordoblede det, året før fordoblede det også. Så vi er et lidt andet sted nu. Historien omkring det er også, at sidste år var det sidste år, hvor man havde subsidier i markedet. De er blevet skåret fuldstændig. Lige nu er der lidt diskussion om, om man skal have subsidierne i markedet igen i en mindre grad for at holde hånden under nogle af de lokale spillere. Det tyder ikke på, at det er nødvendigt. Aktiemarkedet har ikke taget så super godt imod bilmarkedet i år. Der er meget af det, der er faldet rigtig meget. Men det er stadigvæk økosystemet og epicenter for at få udviklingen, det er Kina. Så elbilerne er altså på vej op, og måske er de også nærmest på vej op i luften. Der skal i hvert fald rigtig meget også højere oppe end vejen, det skal det handle om lige nu. Vi har nemlig fået besøg af Philip Femø, der er softwareingeniør og privat investor, og så er han også den første, som har fået lov til at besøge det kinesiske selskab Yihang, der laver førerløse luftfartøjer. Og inden vi hører om det selskab, Philip, og din erfaring derude hos dem, hvordan kom det overhovedet i stand at blive den første private investor, der fik lov til at besøge sådan et ret stort selskab i Kina? Godt spørgsmål, og tak for invitationen, og hyggeligt at være her til morgen. Jeg har investeret i Yihang for omkring 2 år siden, og har været en del af et online community, et online fællesskab, hvorfor at vi som investorer har diskuteret den her aktie rigtig længe. Og da jeg så skulle på en privat tur til Kina, der rakte jeg ud i vores forum og spurgte, hvor mange aktier vi egentlig havde, og hvem der havde nogle spørgsmål til management og så videre, og så sendte jeg ellers bare en e-mail til Yihang og spurgte, om ikke de kunne have lyst til at mødes og diskutere nogle af de spørgsmål og bekymringer, vi også har for vores investorfællesskab. Og sådan kom det ellers i hus nogenlunde. Og hvem fik du lov til at tale med derude? Jeg blev sat i forbindelse med deres Director of Investor Relations, som gav os en rigtig fin rundtur derude, og vi fik lov til at se hele deres kontor og alle deres modeller, og fik ligesom historien og baggrunden for det hele. Og derefter så havde vi en cirka en 3 timers samtale med en af de første investorer, Nick Yang, som også er bestyrelsesmedlem og uafhængig direktør i selskabet. Mm. Så det var en af de lidt mere bedrevidende, vi fik lov til at snakke lidt mere. Og nu kaldte jeg det altså førerløse luftfartøjer. Der er også nogen, der kalder det flyvende biler, og ja, der er sikkert alle mulige begreber, som man kan putte på sådan et selskab her. Kan du ikke lige udfolde, hvad er det, vi har med at gøre, når vi taler IHANG? Jo, det er måske meget godt lige for lytteren, som måske til at starte med tænker på en bil med propeller på eller sådan noget. Lige at sige, hvis I tænker på en helt normal hobbydrone, og så ellers bare tænker den lidt større og med en kabine, og så sidder man inde i den. Så det er ikke sådan helt back to the future-agtigt endnu i hvert fald. Men det er i og for sig, handler det jo egentlig bare om at ændre måden, vi transporterer folk på, og få folk op i luftlaget, hvor der er lidt mindre sådan trafik, og man lettere kan komme rundt. Jeg ved ikke, om det giver sådan nogenlunde mening. Det giver god mening. Så det er altså en branche, der er på vej fremad, i hvert fald i Kina. Peter, er det noget, du ser allerede derude, når du rejser rundt i landet? Ja, vi ser det. Jeg er jo i gang med at planlægge vores tech-tur her til september, hvor vi skal besøge blandt andet JD og Baidu, og vi har også dialog med IHANG nu, og vi prøver ligesom at kigge ind i det næste, der sker. Hvad er det, der kommer til at ske? Og vi ser nu, at der er robottaxaer, vi ser, at der er selvkørende biler og busser i Sydkina i særdeleshed, så det er faktisk noget, der allerede sker. Det sker i lidt mere lukket kredsløb, hvor det er mere trygt og sikkert, og de er i gang med at skalere det op. Og jeg kender lidt til IHANG også, og det er en super interessant virksomhed, også fordi det er dem, der har flest testtimer i luften og har et virkelig stærkt koncept. Så jeg tror, de er reelt letter, når de får deres tilladelse, og det går vi alle sammen og venter på. Jeg er selv med i den også, og har haft en god tur på den også. Og Philip, du er jo selvfølgelig også investeret i selskabet, skal vi lige huske at nævne, men der er altså tilsyneladende ingen tilladelse, kan jeg høre på Peter. De tjener vel heller ikke nogen penge endnu. Hvorfor er det overhovedet interessant at skulle investere i sådan noget? Jamen altså, det er jo en hel ny industri, og det er et fuldstændig ubeskrevet blad, kan man sige. Og der er jo enormt mange spillere på det her marked, både i Kina, men også i Europa og i USA. Så jeg synes, det er interessant at være investeret i den her slags virksomhed, fordi opsiden, hvis det er, at det går hen og bliver godt, den bliver så forhåbentlig rigtig god, kan man sige. Mm-hmm. Men som du selv siger, så er der enormt meget risiko involveret ved at være investeret i et tidligt selskab, uden nogen tilladelse, uden nogen omsætning. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på, inden man bare smider hele opsparingen på kinesiske aktier. Så det er altså en højrisikoinvestering, du har kastet dig ud i der, Philip og Peter, for den sags skyld. Ja, det er en lille en. Vi skal lige tale muligheder og udfordringer. Philip, vi skal måske starte med udfordringerne, bare lige for at få dem på plads. Nu talte du altså med selskabet selv. Altså, hvilke udfordringer maler de selv på banen, når de skal sådan kigge lidt ind i fremtiden? Altså, det er helt sikkert den største udfordring på det her marked er regulering. Altså, det er som sagt et ubeskrevet blad, og vi ved ikke helt, hvordan reguleringen kommer til at forme sig. Og det ses også tydeligt, fordi der er delte meninger om, hvordan reguleringen kommer til at foregå mellem blandt andet USA og Kina. Og så kan man sige, at i USA, der tager de lidt mere piloter først, og så selvflyvende senere, hvor i Kina, der går vi lidt mere selvflyvende fra start af. Og det er der en række forskellige årsager til, og det kan man jo synes om, hvad man vil, men jeg synes, at det er det, der giver bedst mening fra start af, fordi det involverer noget yderligere sådan sikkerhed, men også noget mere tilgængelighed, som er noget, virksomheden går enormt meget op i. At det bliver tilgængeligt for du og jeg, fordi jeg ved ikke, det kan måske godt være lav en gang imellem, lige tager en helikopter fra A til B, men for os andre almindelige mennesker, der er det lidt for... der skal man altså... Hilestræde, Lars Jeg har kun prøvet at flyve helikopter en gang, men det er meget sjovt. Men det må ikke føre løs. Nej. Okay. Så der er jo selvfølgelig noget med regulering, og altså, eller også noget med tillid til et system, som lige pludselig kan finde på at regulere sådan direkte for højre, uden at man har set noget af det komme. Peter, sådan, altså den her reguleringsrisiko sådan generelt set på kinesiske selskaber, hvordan vurderer du den? Jeg vurderer den ikke specielt stor længere. Den har været stor. Jeg synes, de har fået passet tingene forholdsvis godt til nu. Jeg tror, det som styret generelt set har brug for nu, det er, at de får åbnet op for det potentiale, der er i forskellige markeder, fordi de har brug for det energiboost til deres økonomi. Der er også en masse image i det i forhold til at være først på mange af de her ting. Mm. Og så er jeg meget enig i det, Philip siger, i forhold til kinesernes evne til at være user-centric, altså brugerorienteret i forhold til de nye digitale løsninger, som kommer ud. Der er de bare længst fremme. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så det at kunne gøre det allemands eje og sætte sig ind i den her drone og flyve fra fra Langeland til København ind til kontoret. Altså det er noget, som reelt set kan ske forholdsvis snart, hvis ellers vi tillader det. Jamen, altså det lyder jo stadigvæk en lille bitte smule skørt, når I siger det på den der måde, fordi vi er der jo slet ikke endnu, og jeg ved godt, at ting kan gå lynhurtigt lige pludselig. Philip, hvad er tidshorisonten egentlig for sådan et selskab, og for sådan for alvor at få lov at komme ud og flyve, og måske også sådan for, at vi kommer til at se det her i vores del af verden? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg er også enig meget med, hvad Peter siger. Jeg tror, hvis man skal kigge på et tidshorisont, så de kinesiske luftfartsmyndigheder har lagt en plan, der går frem mod 2035. Så til at starte med vil de første use cases nok ikke være, at jeg flyver fra lejligheden inde i byen til kontoret ude i Lyngby, eller hvordan og hvorledes. Det vil nok snarere være, at man tager nogle små ture rundt om turistattraktioner og scenic routes. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal tage dem på dansk, men hvor man ligesom er ude for byen, så man undgår det sådan urbane miljø, og der, hvor der er mange mennesker, dermed også højere sikkerhedsrisiko. Så det vil være, at det inden for de næste 2 år, vi begynder at se en sådan skalering af det her marked. Og så derfra vil man begynde at eksperimentere mellem byerne, hvor man ligesom flyver fra A til B mellem en by, fordi der heller ikke er så meget befolkningstæthed i de områder, hvor vi så senere hen vil begynde at se, at man flyver inde i byerne og ligesom transporterer rundt. Så jeg tror, vi alle sammen kan ikke genkende til, hvis man har været i en asiatisk storby, så det er ikke sjovt at tage en taxa fra A til B. Det kan altså tage meget lang tid. Men, må jeg spørge om noget? Hvad er, altså udover er begejstringen for, om man kan noget, det er jo sådan den drengede glæde, men hvad hedder det, er der nogle konkurrencemæssige fordele? Altså hvad med energiforbrug osv.? Mm. Det er jo lidt dyrt at overvinde tyngdekraften osv. Er der nogle fordele? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Jeg synes, der er en række fordele, specielt ved, at man gør det elektrisk. Altså for eksempel en helikopter har enormt mange komponenter, og det kender vi måske også fra bilerne og den elektrificering, der har været. At når du fjerner en combustion engine, så, og erstatter den med et batteri, så får du altså et noget mere simpelt produkt, som er lettere at vedligeholde, dermed også billigere for dem, der skal operere det. Og så i det her tilfælde for den her bestemte virksomheder, der er det jo så førerløst. Så du har ikke en pilot, du er afhængig af i et marked, hvor der rent faktisk er stor efterspørgsel og mangel på piloter. Så på den måde, så kan du holde omkostningen lavt, både med vedligeholdelse af dronen, fordi den er nemmere, men også fordi, at der ikke er nogen pilot. Men hvad med energiforbruget? Det må være højere. Ja, energiforbruget er. Vil du? Nej, jeg har bare et lille indspark til det, fordi at til Autoshow i den her uge, der har CATL, som er verdens største batteriproducent kinesisk, de er kommet ud med nogle helt nye batterikoncepter, som de kommer til at certificere produktionen allerede fra slutningen af det her år. Og det er sådan nogle semi-solid batterier med nogle helt nye bindinger, som kan have meget mere energi konsolideret i batterierne, så i en meget mindre batteripakke, meget lettere, men med meget mere energi. Og det er egentlig planen, at det skal gå ind til luftfart, og faktisk det, som man har talt om, man kan ikke bruge batterier til store kommercielle jets, men det viser sig faktisk, at med den her løsning, så kan man faktisk det. Og de kommer til nu med biler i første omgang til det store marked i Kina, allerede fra i år, og leverer den her løsning, så du kan lave supercharge ekstremt hurtigt, du kan køre meget længere, og batterierne bliver billigere og lettere. Og det kan man så tage ind i fly. Og så der sker ekstremt meget på udvikling på det her område. Men problemet er jo, at der sker så meget, og det sker så hurtigt, så nogle gange så bliver de her investeringer også sådan en eller anden, ja, sådan et binært udfald, det bliver sådan lidt knald eller fald. Philip, kan du bruge sådan på en eller anden måde din faglige viden som softwareingeniør til at være med til at vurdere sådan et selskabs mulighed for succes? Altså, jeg forsøger altid at anvende min baggrund, når jeg vælger en investering. Og i det her tilfælde, der synes jeg, at hvis man drager sammenhængen mellem biler og droner, så er det her, jeg kommer lidt på banen og siger, jamen, fra et softwaremæssigt perspektiv, så er det altså noget sværere at bygge en selvkørende bil end en selvflyvende drone. For der er mange flere faktorer på vejen, som en bil skal kunne tage højde for, og det kræver altså noget mere beregningskraft i din bil, end det gør i et luftrum, hvor der ikke er andet end måske et par fugle i ny og næ og nogle bygninger, men dem skulle man gerne helst kende på forhånd, kan man sige, med bygningerne i hvert fald. Mm. Så det skulle gerne være et noget simplere problem at løse. Men hvis det går så hurtigt med de her fly, eller førerlyse fly, eller droner, eller hvad vi nu skal kalde dem, altså risikerer vi, at vi lige pludselig overhaler de der selvkørende biler nede på vejen? Jamen altså... Altså, jeg mener ikke sådan overhaler i bogstaveligste forstand, men altså, at den teknologi lige pludselig bliver ubrugelig. Jeg tror ikke, den bliver ubrugelig på noget tidspunkt. Jeg tror, det kommer til at komplementere hinanden. Okay. Men jeg tror godt, at vi kan nå et punkt, hvor at vi overhaler i den forstand, at vi vil se operationelle selvflyvende droner, før vi ser operationelle selvkørende biler sådan i sådan... helt operationelt forstand. Altså, vi har jo små aflukkede rum, som Peter også var inde på, hvor selvkørende biler får lov til at køre rundt i sikre miljøer i Kina allerede. Men jeg tror, at vi kommer til at se de selvflyvende droner flyve, før vi ser de selvkørende biler køre. Jeg kunne måske godt give dig råd ud, det er kig på militær teknologi, fordi altså det der med, at det bliver et massemarked, og vi alle sammen skal sådan en, og så skal man jo købe hus på landet, for så kan vi jo fisere ind i løbet af et øjeblik. Mm. Altså, du det har masser af hus på landet. Det er jo godt for, for udkantsdanmark. Men hvad hedder det? Men militær teknologi, fordi den er jo altid foran, og de får lov til meget mere. Og det der. Og der er jo noget med det der, ikke? Altså, jeg har den der fantastiske historie om, at hvis en drone har 0,5% energiforbrug af en helikopter, hvis du er ude og lede efter nogen, eller selvfølgelig kan den ikke redde folk op ad Nordsøen, men det er jo noget, der vil noget. Mm. Fordi med CO2 og alt det der, hvad folk går op i nu om det. Militær, du har det også allerede i krigen derovre, når du ruller rundt nu, og de har haft det i krigen derovre mellem Armenien og Azerbaijan, som ingen mennesker følger med i, at den vandt Azerbaijan jo på grund af droner. Mm. Og hvad hedder det? Altså, det er der, den kommer først, og så er alt andet der. Det kommer jo anden gang med, at det bliver sådan noget, som vi kan få. Men prøv at finde noget med militær, og så skriver du bare til os, og så giver du også nogle gode idéer, for det er der penge i, du. Nå ja, ja ja. Peter, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det spørgsmål, jeg stillede Philip. Altså det her med, at det går så stærkt med de her droner, og det er måske også en bedre løsning for både ja, alt muligt miljø, og hvad ved jeg, og det er nemmere at få tingene til at køre derop i luften, eller flyve, må jeg hellere sige. De her selvkørende biler, eller elektriske biler i hvert fald, som du har investeret i, bliver de lige pludselig unødvendige? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det kommer nogenlunde samtidig. Der er jo mange forskellige markedskonstellationer derude, men jeg er fuldstændig enig i dig, at der sker ekstremt meget på dronesiden. Jeg er også i dialog med virksomheder, som arbejder inden for droneteknologi til landbrugssektoren, i forhold til monitorering, i forhold til at komme frem ufremkommelige steder. Der er mange, der dyrker ris på bjergskråninger og alle mulige andre ting, som man kan bruge til at monitorere, til at sprøjte og gøre ting på en meget mere effektiv og hensigtsmæssig måde. Til en ekstrem lav omkostning. Der er jo danske virksomheder, der laver det, der er kinesiske virksomheder, der er masser af spændende teknologier på vej frem inden for det. Så jeg tror, vi kommer til at se teknologier både på vejene og i luften. Okay. Det, jeg synes, der er interessant i forhold til Kina, i forhold til selvkørende biler, det er jo, at da vi lavede vores infrastruktur i Europa og USA, der var vi nok ikke rigtig klar over, at der ville komme selvkørende biler. Kineserne har bygget deres super fine infrastruktur inden for de sidste 30 år, så de har hele tiden været bevidst om, at det her det ville komme. Så de har bygget en infrastruktur, som faktisk er bedre mindet til at kunne gennemføre den her acceleration eller adoption til selvkørende teknologi. Og det er en upside, som kineserne har i forhold til at flytte teknologien hurtigere. Ja, det er meget svært her i vores del af verden at lave sådan en helt ny byplanlægning, men ja, vi får se, hvor det ender. Philip, det handler om investering i det her selskab, ja. EHang, og tierkoden er som sagt EH, den handler på New York Stock Exchange, man selv vil ind og kigge lidt mere på den. Der har jo været, jeg tror det var i 2021, at et analyseselskab, Wolfpack Research hedder de var ude i 2021 og kom ud med sådan en, vi kalder det en short report. Altså de var ude og sige, at der foregår et eller andet lyssky, lad os bare kalde det, i det her selskab. De har ikke styr på tingene, vi har shortet aktien, og så faldt den sådan helt vanvittigt meget, og så har den ligget dernede og rodet rundt sådan nogenlunde på IPO-prisen lige siden da. Altså som investeringsobjekt, indtil videre har det vel ikke været særlig godt for dig, eller hvad? Jeg tror, jeg er nogenlunde i sådan helt flat på den lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm-hmm. Jeg har taget den hele vejen med ned, så på den måde kan man sige, at nu den kommer lidt op igen, så det har udlignet sig selv. Men det er rigtigt, der har været en short report, og man kan sige mange ting om den. Jeg tror, jeg vil nøjes med at sige, at man kan gå ind på min Twitter måske og læse min tråd om det, fordi det bliver lidt langt og lidt meget detaljeret. Men jeg vil sige sådan helt grundlæggende, så tror jeg, at den var måske lidt misvisende, den her short report, at den var meget veltimet og meget vel eksekveret. Og det gjorde selvfølgelig ondt på aktien, og ja, jeg synes også, det var fint nok, at værdiansætningen kom ned på en virksomhed, som ikke har nogen omsætning og som ikke har nogen licens endnu. Så i det lys var det vel okay. Men de ting, som de satte spørgsmålstegn ved eller påpegede i forhold til, at aktien lå alt for højt på det tidspunkt, var det noget af det, du kunne sætte til debat, da du var over besøg dem? Ja, det var i hvert fald en af tingene, som vi snakkede om. Det var ganske kort, kom vi ind på det. Men altså, som udgangspunkt, så tror jeg, at værdiansætning er subjektiv, og vi snakkede ikke direkte om, den var for dyr eller for billig. Men vi snakkede om, at noget af indholdet måske var misvisende for, hvad der egentlig foregik. Men altså sådan... Helt konkret, hvilken del, det er lidt svært at komme ind på. Philip, hvor lang er din tidshorisont, når du har investeret i den her ihang lige her til sidst omkring det selskab? Altså, jeg følger den kinesiske luftfartsmyndigheds plan frem mod 2035, så altså, hvis det stod til mig, så holder jeg frem mod 2035, hvor jeg tror, det bliver en fundamental og integreret del af vores byliv i Asien i hvert fald. Og du er jo en ung mand, så det er jo tid for dig. Det er jo dejligt. Lad os lige vende mod sms'en, for der kommer et par spørgsmål til dig, Peter, omkring Kina sådan generelt. Jeg tænker, vi kan lige nå at tage dem med her de sidste 5 minutter. Blandt andet fra Nikolaj fra Tostrup. Han skriver, hvad er Peter Lisbys mening om Kinas befolkning frem mod det mod 2100, den vil skrumpe fra 1,5 milliard til ca. 750 millioner mennesker på grund af deres demografi med deres aldrende befolkning. Hvad vil det betyde for deres økonomi og deres position som første udfordrer til USA som militærmagt og verdens reservevaluta? Først og fremmest, lad os lige holde os til befolkningen, altså fra 1,5 milliarder til ca. 750 millioner mennesker. Giver det mening? Det ved jeg ikke, om det gør. Jeg tror ikke, jeg evner at se så langt frem, men vi kan i hvert fald konstatere, at Indien nu er verdens største eller verdens folkerigeste land, efter at kineserne er blevet færre den seneste tid. Og det går generelt set i den retning. Og apropos vores snak i forhold til sådan high-tech-teknologi, så er det jo derfor, at kineserne er så obsessed i forhold til at bruge teknologi, fordi hvis de ikke gør det, så kan de simpelthen ikke holde deres produktivitet på et niveau, hvor der er balance og stabilitet i økonomien og i samfundet. Så det skal de have løst. Kineserne får ikke børn nok, og det har jo noget at gøre med, at samfundet også er blevet dyrt. Og det er jo noget, de skal adressere og have løst, som de ikke har fået forløst endnu. Så der er jo virkelig en udfordring der, ingen tvivl om det. Men jeg kan ikke se så langt frem, men jeg kan jo sige, at i de næste 20-30 år, der tror jeg jo, at teknologien skal løse mange af tingene. Man skal jo ikke være i Danmark mere end enkelt døgn, hvor man hører hele tiden om alle de udfordringer, der er i vores samfund, og jeg mangler at høre politikerne se løsningerne i forhold til at bruge teknologi. Ikke til alt, men til mange ting, som faktisk kan optimere og gøre tingene smartere. Så det tror jeg er en del af løsningen, og det har kineserne fanget. I Danmark ser der både krise bag ved alt. Ja, det gør vi. Og så er der det her med deres position som første udfordrer til USA som militærmagt og som verdens reservevaluta. Verdens reservevaluta, det har vi faktisk debatteret flere gange her i Millionærklubben, og der er et langt stykke vej nu. Skal ikke bare sige det på den måde. Men det der med at udfordre USA som militærmagt, Peter, hvad tænker du om det? Der mener jeg også, i traditionel militær forstand er der stadigvæk et stykke vej. Men på en række andre områder i forhold til teknologi, vi ved jo også, at kineserne også spionerer, ligesom russerne gør, ligesom amerikanerne gør, alt muligt andet, der tror jeg, de er rigtig langt fremme. Mm. Og det tror jeg måske i virkeligheden er den slags krigsførelse, der desværre også kommer til at blive ført endnu mere i fremtiden. Så jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige i den sammenhæng, at kineserne ønsker ikke den position, som amerikanerne har. De er slet ikke interesserede i at tage det ansvar. Det er slet ikke den position, de ønsker at have. De ønsker bare en verden, hvor der er flere, der får mulighed for at påvirke udviklingen i verden, og ikke kun USA. Så det er en anden position. Og så er der Lars i Svendborg, som skriver lidt tilbage til noget, det vi talte om tidligere. Når Kina ikke rigtig får udstedt pas og lader deres befolkning rejse ud, er det så, fordi styret ønsker at undgå befolkningen oplever, hvordan den øvrige verden er, eller er det for at holde pengene indenrigs, eller er der helt andre årsager? Jeg tror, der er først og fremmest lige nu, sådan helt lavpraktisk, er bottlenecks på en række forskellige ting. Det er jo cirka 8-9% af kineserne, som har et pas. Og hvis vi ser på dem, der tager på ferie til Thailand for eksempel, så er det typisk folk, der i forvejen allerede har et pas og bare kan rejse. Så det påvirker ikke noget lige der umiddelbart. På den lange bane, så skal de nok få det løst. Men de har jo haft nogle restriktioner i forhold til, hvem der kunne få udrejser, og hvem der kunne få visum og forskellige andre ting. Mm-hmm. Og det har jo også noget at gøre med, at de gerne vil holde sammen på tingene, holde pengene i landet. Og det er jo en af de større opgør, som Kina på et eller andet tidspunkt skal gøre, hvis de vil tages rigtig seriøst i det internationale samfund, at man faktisk kan få penge frit ind og ud af landet, som man kan i andre store økonomier. Der kan Kina ikke blive ved med at holde den linje, som de har nu, hvis de skal møde den anerkendelse, som de beder om. Men de er altså ikke decideret bekymret for, at kineserne kommer ud og ser, hvordan vi andre lever i resten af verden? Slet ikke. Nej, okay. Altså, slet ikke. Godt, det var svaret til Lars i Svendborg, der havde skrevet ind til os. Ja, vi løber ind i det sidste minut. Lars Svendsen, hvad sker der ud på markedet? Ja, det er en lille smule bedre, men det er jo ikke noget stort. Det er en nuldag. Vi er nu plus 0,2%, men det er helt småt. Altså, der er dårligt nogen puls. Vi sidder bare sådan og venter lidt på, at der kommer nogle regnskaber, og de store kommer fra USA og sådan noget. Ja, så ja, det er sådan der lidt, kommer masser af tech-regnskaber, som vi kigger faktisk, på i løbet af. Faktisk har været flere i USA, hvor indekset derovre stort set ikke har flyttet sig. Mm. Det er nærmest bekymrende. Altså, det skal jo helst ligesom. Du skal ikke være bekymret, Lars Svendsen. Det går nok alt sammen alligevel. Jo, vi sætter et punktum der. Tak til Lars Svendsen, til Peter Lisby og til Philip Femme, der var på besøg her i studiet. Tak til Louis, der stod for teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.